sevgilim döneceğim, sana mutluluk vereceğim. Bekle sevgilim döneceğim, sana mutluluk vereceğim. Bu hasret biter, kavuşursam senin yolunda öleceğim. Uzat elini tutacağım, sana ömrümce tapacağım. Uzat elini tutacağım, sana ömrümce tapacağım. Kapkaranlık evrenine güneş gibi doğacağım. Kapkaranlık evrenine güneş gibi doğacağım. Sevgilim geleceğim, seni ömrümce seveceğim. Bekle sevgilim geleceğim, seni ömrümce seveceğim. Hasret bitir, geri dönersem senin yolunda öleceğim. Uzat elini tutacağım, sana ömrümce tapacağım. Uzat elini tutacağım, sana ömrümce tapacağım. Kapkaranlık evrenine güneş gibi doğacağım. Kapkaranlık evrenine güneş gibi doğacağım. Sözlerin hep anlatıcı, bu kaçıncı yalan, söyle kaçıncı? Hep yalan sözlerin hep anlatıcı, bu kaçıncı yalan, söyle kaçıncı? Göz yaşlarıma bak, bir bak da acı. O kalbin taş mı yalancı? Gözyaşlarıma bak, bir bak da acı. Bilmem ki o kalbin taş mı yalancı. Yaralı gönlüme kim derman olsun? Sen yalan söylerken kim çare bulsun? Aşkımı başıma çalmaksa arzum, bilmem ki o kalbin taş mı yalancı. Yaralı kalbime kim derman olsun? Sen yalan söylerken kim çare bulsun? Aşkımı başıma çalmaksa arzum. Bilmem ki o kalbin taş mı yalancı? Of, of, of. Bilmem ki o kalbin taş mı yalancı? Yaşamak mümkünse söyle, ne umut kaldı ne uyku gözümde. Bu aşkla yaşamak mümkünse söyle, ne umut kaldı ne uyku gözümde. Her çile bir zevkse o sevgimize. Gözyaşlarıma bak bir bak da acı. Her çile bir zevkse o sevgimize. Gözyaşlarıma bak bir bak da acı. Yaralı gönlüme kim derman olsun? Sen yalan söylerken kim çare bulsun? Aşkımı başıma çalmaksa arzum. Bilmem ki o kalbin taş mı yalancı? Yaralı gönlüme kim derman olsun? Sen yalan söylerken kim çare bulsun? Aşkımı başıma çalmaksa arzum. Bilmem ki o kalbin taş mı yalancı? Of, bilmem ki o kalbin taş mı yalancı? Bilmem ki o kalbin taş mı yalancı? Gidersin. değil garip gönlüm. Çok sevdiğim çok elimde değil garip gönlüm. Bilsem ki olacak senden ölüm, çekinmem canımı sana verir. Bilsem ki olacak senden ölüm, çekinmem canımı sana verir. Bakmaktan artık yoruldum, Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Her zaman aklımda, hayalimdesin. Uzaklarda olsan hep benimlesin. Aksızım çıkıp da gelemez misin? Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Şimdi sen neredesin, ben neredeyim? Şimdi sen neredesin, ben sözlerine sana kandım, sana yandım, yandım. tatlı gülüşüm kandım. Yalan sözlerine yandım, güzel sözlerine sana kandım, sana yandım. Sevgiler açsın hayallerimde sana tüm dileğim, her şey gönlümce olsun. Mutluluk getirsin bütün arzular, gönlünde kalmasın umutsuzlukla. Sevgiler açsın hayallerinde sana tüm dileğim, her şey gönlümce olsun. Mutsuzluğum acı vermesin, yalnızlığım düşündürmesin. Senin aşkınla çaresizliğim, güzel yüreğini hiç üzmesin. Baharlar açsın, hazan çaresiz, sen başka kollarda. Ne diyeyim sevdiğim, her şey gönlümce olsun. Ağlatmasın seni derin sancılar, kötü günler, bütün hasretler. Dileğim sevdiğim senden uzakta olsun. Umutsuzluklar, bütün acılar, ağlatmasın seni derin sancılar, kötü günler, bütün hasretler. Dileğim sevdiğim senden uzakta olsun. Mutsuzluğum acı vermesin, yalnızlığım düşündürmesin. Senin aşkınla çaresizliğim, güzel yüreğin hiç üzmesin. Bahar açsın, hazarların ümitler yeşersin. Sen başka kollarda, ne diyeyim sevdiğim, her şey gönlümce olsun. Susadıkça bana elinden su ver. ben kölen olayım, sahibim sen ol. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Ben kölen olayım, sahibim sen ol. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Yanımda olmasın kalbinde yer ver. Hoşça kal sevgilim. elveda sana. Hoşça kal sevgilim, elveda sana. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Ah, şarkımızı. Vazgeç söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Vazgeç söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Başlamıştı o hazin macerası ömrümüzün. Ah, ömrümüzün. Vazgeç söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Aklıma gelmezdi bunca zamandan sonra, şimdi yine karşımda duruyorsun sevgilim. Hiç aklıma gelmezdi bunca zamandan sonra, şimdi yine karşımda duruyorsun sevgilim. ağlasam mı gülsem mi? Bırakıp da gitsem mi? Kararsız kalverdim, sarılıp da öpsem mi? Ağlasam mı gülsem mi? Bırakıp da gitsem mi? Kararsız kalverdim, sarılıp da öpsem mi? Şey söyleme, her şey mazide kalsın. Uzat yalnız elini, aşkımız tekrarlanmasın. Sus hiçbir şey söyleme, her şey mazide kalsın. Uzat yalnız elini, aşkımız tekrarlanmasın. Ağlasam mı gülsem mi? Bırakıp da gitsem mi? Kararsız kalverdim, sarılıp da öpsem mi? Ağlasam mı gülsem mi? Bırakıp da gitsem mi? Kararsız kalverdim, sarılıp da öpsem mi?